ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांड साखी बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें सये सह्य प्रविष्ट ये वाक्य के ऊपर विचार है। तो वही अब प्रविष्ट हुआ, जिसने बनाया वही प्रविष्ट हुआ, ऐसी चर्चा है। तो इसमें पूर्व पक्ष ने कहा कि परमात्मा व्यापक है और उसका अप्रविष्ट देश कोई है ही नहीं, तो इसलिए परमात्मा का प्रवेश होना संभव नहीं है, तो अन्य कोई प्रविष्ट है। एक देश ने कहा नहीं, जैसे आषाढ़ में सर्प प्रवेश होता है इत्यादि, मारे कई तर्क दिया किंतु सब खंडन कर दिया पूर्वादि ने। तो आखिर क्या निष्कर्ष निकाला पूर्वादि ने, अन्य कोई संसारी प्रविष्ट है, सृष्टि तो परमात्मा के प्रवेश करने वाला अन्य है, ये पूर्वादि ने कहा था। उसके खंडन सिद्धांत करना चाहते हैं, पूर्वादि उसको रखना चाहता है, ये चल रहा है। पूर्वादि आत्मा को संसारी करके घोषित करना चाहता है और सिद्धांति असंसारी घोषित करना चाहता है, इसी में तर्क चल रहा है, ये चल रहा है। ऐसा ही सब प्रविष्ट के ऊपर एक और हथियार देते हैं पूर्वादि, बोलते हैं तर्कशास्त्र प्रामाण्यात् आत्मा संसारित्व तो मिथ्यांगत है। तर्कशास्त्र प्रमाण है, आप तर्कशास्त्र में आत्मा को संसारी घोषित किया है। तर्कशास्त्र प्रामाण्यात् न्यायादि जो तर्कशास्त्र हैं वो प्रमाण है, आत्मा संसारी है। तर्कशास्त्र प्रामाण्यात् तर्कशास्त्र प्रमाण है, इसलिए आत्मना संसारित्वम इति संगत है। आत्मा में संसारित्व, तर्क आत्मा संसारी है, आत्मा में संसारित्व है, इस शंका पूर्वादि करता है। तार्किक समय विरोधाद अयुक्तम यदि चेत न, पूर्वादि बोलता है कि तार्किक समय तर्क करने वाले को तार्किक कहते हैं, नैयायिक आदि तार्किक समय विरोधात, समय माने सिद्धांत, नैयायिक आदि के जो सिद्धांत है समय शब्द का सिद्धांत, उनके सिद्धांत का विरोध होने से असंसारिता अयुक्तम वो बोलेगा, असंसारित्व तो जो कहा वो ठीक नहीं, अयुक्तम किम अयुक्तम असंसारिता अयुक्तम, सिद्धांति असंसारी बोल रहे हैं आत्मा को, वो सिद्ध ठीक नहीं है। क्यों? यदि असंसारी मानेंगे तो तर्कशास्त्रों का विरोध होगा, तार्किकों के मत सिद्धांत का विरोध होगा, उन्होंने संसारी माना हुआ है। तार्किक का समय विरोधाद अयुक्तम, यहां तो पूर्वादि का होगा, इति चेत न सिद्धांति का होगा। टिप्पणियां एक और दो में कहा तार्किक, यदि तार्किक लोग कहते हैं कि इच्छादि जो होते हैं ना, इच्छादि उन्होंने आत्मा में 14 गुण माना हुआ है, बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान, बुद्धि और इच्छा, सुख दुख, प्रयत्न, धर्म अधर्म और भावना नाम का संस्कार, 9 गुण होते हैं। माने वहां से बुद्धि से शुरू करते हैं, बुद्धि इच्छा सुख दुख द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और भावना नाम का संस्कार, 9 ये होते हैं विशेष गुण। असामान्य गुण 5 हैं उनके, संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग, तो ये 5 गुण और 9 गुण 14 गुण। वो कहते हैं इच्छादि जो है ना कहने के आश्रित है, इच्छादि गुण है, बिना निराश्रय नहीं रहते हैं, उनके अनुमान से सिद्ध करते हैं, आत्मा संसारी सिद्ध करते हैं। तो ये कहने टिप्पणी में कहा इच्छादय क्वचित आश्रिता, वो अनुमान देते हैं, इच्छादि जो 14 गुण है ना, 9 गुण विशेष है, वो क्वचित आश्रिता कहीं ना कहीं आश्रित है इच्छादि 9 गुण। गुणत्वाद, गुणत्व धर्म है उसमें इच्छादि में, इच्छादि गुण है गुणत्व धर्म रहेगा। यत्र यत्र गुणत्वम तत्र तत्र क्वचित आश्रितत्व, जो गुण होगा वो कहीं ना कहीं आश्रित होगा, जैसे रूपादिपद रूपपद, जैसे रूप गुण है आश्रित है पृथ्वी आदि में आश्रित है, इसी प्रकार इच्छा आदि भी गुण है तो कई द्रव्य में आश्रित होना चाहिए। आत्मा को छोड़कर के अन्य द्रव्य में आश्रित हो नहीं सकता, क्यों? चेतन में है वो गुण, बाकी तो बाकी द्रव्य तो जड़ है, एक ही है आत्मचेतन द्रव्य है, अन्य में आश्रित होना संभव नहीं है, यही कहना उन्होंने। इच्छादय क्वचित आश्रिता, इच्छादि जो नौ विशेष गुण है माने बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और भावना नाम के संस्कार, ये जो नौ गुण है वो कहीं ना कहीं आश्रित है, क्यों गुण है, गुणत्वात् गुणत्व होने से रूपवत्, जैसे रूप गुण है कहीं ना कहीं आश्रित होता है द्रव्य पृथ्वी आदि, ये हो गया इच्छा आदि कहीं आश्रित है इतना सिद्ध होता है इस अनुमान से। उसके बाद पृथ्वी आदि अनाश्रित, इच्छादय पृथ्वी आदि अनाश्रित, इच्छादि जो है पृथ्वी आदि आष्ट द्रव्य में आश्रित नहीं है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक काल मन इसमें आश्रित नहीं है, इनमें आश्रित नहीं है, क्यों, चेतनत्व समानाधिकरण है ना प्रतीयमानत्वात्, चेतनत्व जहां है ना वहीं समानाधिकरण, जहां चेतनत्व होगा वहीं इच्छा भी प्रतीत होते हैं, चेतनत्व समानाधिकरण प्रतीयमानत्वात हेतु दिया, चेतनत्व समानाधिकरण माध्यम से प्रतीत होते हैं, खाली जड़ में प्रतीत नहीं होते, जहां चेतनत्व रहेगा जहां जो चेतन होगा वहीं ये प्रतीत होते हैं, तो आत्मा ही चेतन, तो उसी में है इच्छा आदि, तो इच्छा आदि में दुख भी आता है, वो नौ गुणों में दुख भी है, इच्छा माने सब बुद्धि इच्छा सुख दुख इच्छा द्वेष, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख धर्म अधर्म भावना है, तो दुख भी है, तो दुख संसारी है, दुख जहां रहेगा वो संसारी हो आत्मा, इस तरह से संसारी हित कर देगा आत्मा को, यन्नैवम तन्नैवम दृष्टांत दे रहे हैं, जो ऐसा नहीं होगा चेतन तो मान पृथ्वी आदि अनाश्रित नहीं होगा, वो चेतन तो समानाधिकरण रूप से प्रतिपादन नहीं होगा, जैसे उपाधि है यन्नैवम तन्नैवम ऐसा होगा, मान पृथ्वी आदि में जो आश्रित होगा अनाश्रितत्व का व्यतिरिक होगा, आश्रित जो पृथ्वी आदि में आश्रित रहेगा वह चेतन तो समानाधिकरण से प्रतिपादन भी नहीं होगा, जैसे रूप है, व्यतिरिक दृष्टांत दिया, तेषाम एव च बहुल अनर्थता अनर्थात्मतया, तेषाम माने इच्छादि नाम एव, जो इच्छादि है ना यही बहुत अनर्थों का कारण यही है, जहां इच्छा रहे इच्छादि रहेंगे वो अनर्थ है, संसारी है वो, तेषाम एव च वो जो इच्छादि है उन्हीं में बहुल अनर्थात्मतया, बहुत अनर्थक स्वरूप होने से संसारत्वाद, वही संसार है और जहां वो रहेगा संसारी हो जाएगा, इच्छादि कहां है, आत्मा में सिद्ध हुआ अनुमान से, तो वो संसारी आत्मनो असंसारित्व, यदि आत्मा असंसारी हो वेदांति के कहने के आधार पर असंसारी होने पर तन्मत विरोध स्यात, तार्किकों का मत का विरोध होगा, तन्मत तार्किक मत विरोध स्यात, न तो प्रामाणिक समय विरोधे तत्व व्यवस्था, प्रामाणिक जो सिद्धांत है समय माने सिद्धांत, प्रामाणिक सिद्धांत का विरोध होने पर तत्व व्यवस्था नहीं होती है, तत्व में व्यवस्था नहीं होती, नहीं माने तर्क मत जो न्यायिकों का तर्क है, तर्क है तर्कशास्त्र प्रामाणिक सिद्धांत है, उसके साथ विरोध हो रहा है वेदांत का, उस स्थिति में तत्व की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए आत्मा असंसारी नहीं संसारी है, ये उनका कहना है, ये कह रहे हैं तर्कशास्त्र प्रामाण्याद, ये कहा तर्कशास्त्र प्रामाण्याद आत्मा संसारी तुम संगत है, तर्कशास्त्र प्रमाण है सभी मानते हैं उसको, इसलिए आत्मा संसारी है, तो भाष्य बगा तार्किक समय विरोधात अयुक्तम इतना, तार्किक समय माने सिद्धांत, समय शब्द करते सिद्धांत, तार्किकों का जो सिद्धांत है उसके साथ विरोध होने से अयुक्तम, किम अयुक्तम असंसारिता अयुक्तम, आप जो मानते हैं असंसारी आत्मा मानते हैं अयुक्त है, ठीक नहीं है, दो नंबर की पड़ी थी सिद्धांत, समय माने सिद्धांत, तार्किकों के सिद्धांत का विरोध होने से आपका मत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा बोले तो सिद्धांत का न युक्तिया भी आत्मनो दुखित्व अनुपत्ति कहते हैं, युक्ति माने तर्क, तर्क से भी आत्मा में दुखित्व होना संभव नहीं, क्यों, दुख अंतकरण का धर्म है आत्मा का नहीं है, ये जो अंतकरण के धर्म है मन के धर्म है, इसलिए युक्तिया भी युक्ति से भी मैं तर्क के द्वारा भी आत्मनो दुखित्व अनुभवते, आत्मा में दुखित्व होना संभव नहीं है, माने संसारी होना संभव नहीं है, ये सिद्धांत कहा, नई दुखे न प्रत्यक्ष विषयण आत्मनो विशेष्यत्व प्रत्यक्षा विषयत्वात्। दुखे न प्रत्यक्ष विषय, जो दुख जो है प्रत्यक्ष का विषय है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है दुख का, वह उसका आत्मनो विशेष्यत्व न, आत्मा विशेष्य नहीं बनता, उसका दुख विशेषण हो और आत्मा विशेष संभव नहीं है, वो प्रत्यक्ष विषय हो आत्मा, ऐसा आत्मा प्रत्यक्षा विषयत्वात्, आत्मा प्रत्यक्ष का विषय नहीं है और दुख प्रत्यक्ष का विषय है। प्रत्यक्ष का विषय जो दुख के साथ, आत्मा विशेष्य नहीं बन सकता, माने दुख जहां विशेषण बन जाए और आत्मा विशेष्य हो जाए ऐसा संभव नहीं, क्यों? दुख है प्रत्यक्ष का विषय है और आत्मा प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस सिद्धांत ने बताया। प्रत्यक्षा विषय तो आत्मा जो है प्रत्यक्ष का विषय है, विषय पूर्वादी बोले का महाराज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में भी गुणगुणी भाव हो जाता है। कहां देखा तो पूर्वादी कहता है आकाश से शब्द गुण वत्तवत्, आकाश में जैसे शब्द गुण, शब्द गुण है प्रत्यक्ष का विषय है और आकाश प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, एक प्रत्यक्ष का विषय है और एक अप्रत्यक्ष का विषय है, फिर एक ज्ञान का विषय बन जाता है वहां। जैसे आकाश अप्रत्यक्ष वस्तु है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है और शब्द प्रत्यक्ष का विषय है, गुणगुणी भाव है, तो वहां एक ज्ञान का विषय जैसा बनता है उसी प्रकार दुख और आत्मा भी एक ज्ञान का विषय हो जाएगा। जो पूर्वादि कहना चाहता है दुख प्रत्यक्ष का विषय है और आत्मा अप्रत्यक्ष का विषय होने पर भी जैसे आकाश और शब्द, शब्द प्रत्यक्ष का विषय है और आकाश अप्रत्यक्ष का विषय होने पर भी एक ज्ञान का विषय बनता है, इसी प्रकार यहां भी हो जाएगा। पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत का ना ऐसा नहीं हो सकता, इतना कहा पूर्वादि ने कहा आकाश से शब्द गुण वत्वत्, जैसे आकाश में शब्द गुण होता है ठीक है, इस प्रकार दुखित तुम आत्मा दुख, आत्मा में दुख रहेगा, आत्मा दुखित दुख उसमें रहेगा दुखित तो धर्म ये ना सिद्धांत ना। एक प्रत्यय विषय तो अनुपत्य, आकाश और शब्द में एक ज्ञान का विषय हो जाता है किंतु दुख और आत्मा में एक ज्ञान का विषय होना संभव नहीं है, दोनों में एक ज्ञान का विषय नहीं हो सकता आत्मा और दुख। कैसे? टीका से स्पष्टीकरण करेंगे। एक नंबर टिप्पणी है दुखात्मनो ऋक्षेस, एक प्रत्यय विषय तो अनुपत्य कश्य दुखात्मनो, दुख और आत्मा का एक ज्ञान का विषय होना संभव नहीं, प्रत्यय मैंने क्या एक प्रत्यय विषय तो अनुपत्य एक ज्ञान का विषय होना संभव नहीं, सिद्धांत। टीका से देखिए अच्छा पूर्व में तीन नंबर ना ये नई दुखे न प्रत्यक्ष विषय आत्मनो विशेषत्व प्रत्यक्ष, तीन नंबर टिप्पण में जाते हैं नहीं इत्यादि प्राक तद अविरोधस्य, प्राक प्रतीचो शीतोष्णादिवत मिथो विरोधात् विशेष विशेषण भाव योगात भाव। प्राग प्रति जो माने बाहर और भीतर वाला दो होते हैं, जो दुख बाहर है आत्मा भीतर है, शीतोष्ण आदिवत मिथो विरोधात्, जैसे शीत और उष्ण परस्पर विरोधी पदार्थ है, एक काल में एक देश में रह नहीं सकते, वैसे दुख और आत्मा भी एक प्राग है एक प्रतीच है, पूर्व और पश्चिम के समान है, इतना विरोधी है तो यहां एक जगह रह नहीं सकते। तीन नंबर टिप्पणी कह रहे हैं प्राग प्रति जो प्राग माने यहां दुख है और प्रति माने है आत्मा, ये दोनों का शीतोष्ण आदिवत, जैसे शीत उष्ण विरोधी पदार्थ है एक जगह रह नहीं सकते, मिथो विरोधा परस्पर विरोधी है ये बाह्य पदार्थ दुख आदि और आत्मा विरोधी होने से, विशेष विशेषण भाव अयोगादि भाव, विशेषण विशेष भाव दोनों में होना संभव नहीं है, दुख और आत्मा में विशेषण और विशेष होना संभव नहीं है, विरोधी चाहिए दोनों, कितना विरोधी, जैसे शीत उष्ण है, शीत उष्ण एक ही साथ रह नहीं सकते, एक जगह रह नहीं सकते दोनों, ठीक इसी प्रकार ये दुख प्राक है और ये प्रतीच है आत्मा, ये दोनों का एक साथ होना संभव नहीं है, तो किसी का विरोध नहीं है, सबका प्रकाश करने वाला प्रकाश नहीं, वो आत्मा ऐसा दुख दुख है ये कैसा निरवय सावय कहां से एक साथ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा आगे ठीक है देखें बुद्धियादि चतुर्दश गुणवान आत्मा तार्किक समझ, तार्किक समझ, तार्किक लोग कहते हैं बुद्धि आदि, बुद्धि माने ज्ञान को बुद्धि कहते हो, बुद्धि और ज्ञानम ऐसा बोला है, माने तो बुद्धियादि चतुर्थ गुणवार आत्मा सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि गुणो ज्ञानम, ऐसा उन्होंने तर्कशास्त्र में कहा है। सारे व्यवहार का कारण होगा, जिसके बिना कोई व्यवहार नहीं हो पाता, ऐसे वस्तु को वो बुद्धि कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोई भी व्यवहार, उठना बैठना खाना पीना सोना जगना जो भी होगा बुद्धिपूर्वक होता है, बुद्धि के बिना कोई व्यवहार नहीं होता। सर्व व्यवहार हेतु गुणोर बुद्धिर ज्ञानम, उन्होंने ऐसा लक्षण किया है। सारे व्यवहारों का जो कारण होगा ऐसा, और गुण भी हो, वो व्यवहार का कारण तो काल भी है। काल के बिना कोई व्यवहार हो नहीं सकता, देश के बिना, दिशा के बिना कोई व्यवहार हो नहीं सकता। तो ये सारे व्यवहार के हेतु होते हैं, किंतु लगा दिया गुण भी लगा दिया शब्द, क्या है? सारे व्यवहार का हेतु हो और गुण भी हो, काल दिखाती तो वो द्रव्य है, गुण नहीं, व्यावृत्ति हो जाएंगे। सर्व व्यवहार हेतु गुण और बुद्धि ज्ञान, उसी का नाम ज्ञान है। और वो ज्ञान जाकर के स्मृति और अनुभव दो प्रकार हो जाता है, फिर यथार्थ अयथार्थ में दो भेद होगा, फिर अयथार्थ का तीन भेद होगा, सब आगे चर्चा चलती जाएगी। गुण है, सारे व्यवहार का हेतु है गुण है, उसको बुद्धि कहते हैं, वही ज्ञान है। उनका लक्षण है ये। तो ठीक है, मैं कहा बुद्धि आदि चतुर्दश गुणवान आत्मा इति तार्किक समय, बुद्धि आदि माने ज्ञान आदि 14 गुण वाला आत्मा होता है, आत्मा में 14 गुण हैं ऐसा मानते हैं। 14 गुण माने बुद्धि माने ज्ञान, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार में से भावना, 9 ये गुण है। और संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग, ये सामान्य गुण है, 5 है तो सब में रहेंगे, तो आत्मा में भी है, आत्मा में भी संख्या है, परिमाण है, संयोग है, विभाग है, पृथक्त्व है, 14 गुण वाला आत्मा को मानते हैं, यही कहा। बुद्धियादि चतुर्दश गुणमान आत्मा इति तार्किक समय, ये तार्किकों का सिद्धांत है, समय माने सिद्धांत है। 13 विरोधात, उस तार्किकों के सिद्धांत के साथ विरोध होने पर आत्मा को असंसारी कहना ठीक नहीं है। विरोधात तस्य असंसारित्व, तस्य माने आत्मा, उस आत्मा को असंसारित्व जो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं। तर्का विरुद्ध ही सिद्धांत हो भवती, तर्क का अविरुद्ध जो होगा वो सिद्धांत होता है। आपके आत्मा जो है ना, तर्क का विरोध हो रहा है असंसारित्व, तर्का विरुद्ध हो ही सिद्धांत हो भवती, तो तर्क का अविरोध होगा, अविरुद्ध होगा वही सिद्धांत होता है। आपका तो तर्क का विरोध हो रहा है, तर्क अविरुद्ध हो ही सिद्धांत हो भवती, तर्क का जो अविरोध होगा वही सिद्धांत होता है, अविरुद्ध होगा, तर्क से जो अविरुद्ध होगा वो सिद्धांत होता है। ये बोल रहे नहीं आए, सिद्धांत ही पूछते हैं, भाई हम असंसारी कह रहे हैं आत्मा को, तुम लोग कह रहे हो तर्क से विरोध है कह रहे हो, तो सर्वतर्का विरोधी वा कतिपय तर्का विरोधी वा सिद्धांत, सिद्धांत किसको सिद्धांत मानते हो, सारे तर्कों का विरोध है या कतिपय तर्कों का अविरोध होना चाहिए, सारे तर्कों का अविरोध होना चाहिए या कतिपय कुछ तर्कों का विरोध होना, क्या मानते हो तुम, सिद्धांत पूछ रहे हैं। सर्वतर्का विरोधी माने सारे तर्कों का अविरोधी जो होगा, तर्का विरोधी सारे तर्कों का विरोध हो वो सिद्धांत हो ऐसा मान्यता है, अथवा कतिपय तर्का विरोधी वा अथवा कुछ तर्कों का विरोधी अविरोधी ऐसा मानते हो, सिद्धांत ने पूछा। पूछ करके बोलते नाद्य, सिद्धांत पहले वाला पक्ष हो नहीं सकता, सारे तर्कों का अविरोधी जो होगा वो अविरुद्ध होगा, वो तर्क होगा कहना संभव नहीं है, वो नहीं सकता तर्क ऐसा, वो नहीं हो सकता तर्क, सिद्धांत वो नहीं हो सकता, सारे तर्कों का विरोध हो ऐसा नहीं हो सकता। तुम मानते हो हमारा तर्क अविरोध है बोलना चाहते हो, हमारे तर्कों से विरोध है तुम्हारे यहां, सर्वतर्क अविरोधी कहां हो रहा हो, ये कहते हैं नाद्य। तार्किक आदि सिद्धांत से अभी जो तुम लोगों का सिद्धांत है, तार्किक आदि का सिद्धांत है, वह भी मिथो वैदिक तर्क से विरोधा, परस्पर हमारा और तुम्हारा जो तर्क है ना, वैदिक तर्कों के साथ तुम्हारा विरोध है, अविरोध नहीं है, इसलिए सर्वतर्का विरोधी को सिद्धांत बनना संभव नहीं हुआ, वो भी नहीं बनेगा, क्यों? सर्वतर्का विरोधी नहीं, हमारे तर्कों के साथ विरोध है, ये कहते हैं। तार्किक आदि सिद्धांत से अभी जो तार्किक आदि का सिद्धांत है, वह भी मिथो परस्पर हमारा और तुम्हारा में विचार करके, मिथो वैदिक तर्क से विरोधात, वैदिक तर्कों के साथ विरोध है परस्पर, तुम्हारे तर्कों का हमारे साथ विरोध है, हमारे तर्कों का तुम्हारे साथ विरोध है, इसलिए अशुद्धि प्रसंग आ, तुम्हारे सिद्धांत का भी असिद्धि हो जाएगी। सर्वतर्का विरोधी तो नहीं तुम्हारा सिद्धांत भी, हमारे तर्क के साथ विरोध है। एक पांच नंबर टिप्पणी है, पांच की टिप्पणी ऐसा ही नहीं। ननु तर्कशास्त्राणाम आत्मना संसारित्व विवादा भावात्। पूर्वादी बोलता है, नहीं तर्क तार्किक बोलता है, महाराज तर्कशास्त्रों में आत्मा को संसारित्व विवाद नहीं, आत्मा संसारी कहा तर्कशास्त्रों में, कोई विवाद है नहीं तर्कशास्त्रों में, आत्मा को असंसारी कोई बोलता नहीं, संसारी बोलते हैं सब। ननु तर्कशास्त्राणाम आत्मना संसारित्व विवादा भावात्। तर्कशास्त्र में आत्मा को संसारित्व में कोई विवाद नहीं है, नैयायिक बोल रहे हैं। तस्मिन अंशे तर्कशास्त्र का अंश में लेकर के, माने संसारित्व को लेकर, मानत्वात् प्रमाण है आत्मा संसारी है, प्रमाण सारे तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र में आत्मा को संसारित्व का कोई विवाद तो है ही नहीं, निर्विवाद है कि संसारी आत्मा बोलते हैं तर्कशास्त्र सब। उस अंश में मानत्वात् प्रमाण है आत्मा संसारी, इस अंश में तर्कशास्त्र प्रमाण है प्रमाणत्वात्। तदुक्त अबाधित युक्तिया, उस जो तार्किकों की जो अबाधित युक्ति है उनकी युक्ति अबाधित है, बाध नहीं हो सकती ऐसी युक्ति के द्वारा। तत्संसारित्व सिद्धि, तत्माने आत्मना संसारित्व सिद्धि, आत्मा में संसारित्व की सिद्धि हो जाती है। तथा तद असंसारित्व युक्ति भयात्। अब युक्ति के डर से उसको असंसारित्व जो मानने वाले वेदांती है ना, आत्मा को असंसारी मान, युक्ति भयात, हमारे युक्ति के डर से, युक्ति भयात मुमुक्षु भी उपगमतुम अशक्यम, मुमुक्षु को द्वारा स्वीकार करना संभव नहीं है। तर्कशास्त्र संसारी घोषित करता है आत्मा को, इसलिए असंसारी आत्मा मुमुक्षु को स्वीकार करना ठीक नहीं होगा, युक्ति का भय है। इति आशंक्य, ऐसा पूर्वादी ने शंका की तो समाहितम बात के पार्थिकार ने समाधान दिया है, कहते हैं न तार्किक का युक्त्या प्रतीचि सुखात्मतः यथोपगम नते तस्मा निर्भीति सुखमाश्यताम। पार्थिकार बोलते हैं न तार्किक युक्त्या प्रतीचि यह असुखात्मता न, मैंने दुख रूप नहीं है आत्मा, संसारी नहीं है, तार्किकों की युक्ति के द्वारा भी, तार्किक युक्त्या प्रतीचि यह प्रतीचि, इस प्रतीचि में आत्मा में, प्रतीति सप्तमी यह सप्तमी, इस आत्मा में असुखात्मता न, असुखात्मक नहीं है, पर दुखात्मक नहीं है आत्मा, संसारी नहीं, उनकी युक्ति से ये तो अवगम्य थे, जिससे जाना जाता है ऐसा, उनकी युक्ति से भी जाना जाता है आत्मा दुख रूप नहीं है ऐसा जाना जाता है। तस्मात इसलिए निर्भीति सुखम आश्यताम, निर्भीक होकर के मुख से लोग रहिए, आपको उनकी युक्ति से भी आत्मा असुखात्मक सिद्ध नहीं होता, निर्भीक होकर के ये कहा। क्यों तो कहते कैसे निर्भीक होना, तो इसकी टीका है, इच्छा आदि नाम मनोधर्मतया, ये लोग कहते हैं इच्छा आदि को आत्मा का धर्म कहते हैं, किंतु वेदांत में उपनिषद में मंत्र आता है इच्छा काम क्रोध आदि सब मन एव सर्वे मन एव, ऐसा बोला है, श्रद्धा श्रद्धा धृति हृति जितने भी है सब मन है ऐसा बोला है। तो श्रुति जब इच्छा आदि को मन का धर्म दिखाती है और तुम बोलते आत्मा का धर्म, तुम्हारी बात मानेंगे कि श्रुति का बात मानेंगे, श्रुति का बात मानेंगे। इच्छादि नाम मनोधर्मतया, इच्छादि जो है ना मन के धर्म है, आत्मा के नहीं है, मनोधर्मतया पारिशेष्या, वो परिशेष अनुमान के द्वारा आत्मा धर्म दिखा रहे थे, वो इच्छादि गुण है, गुण होने से कहने के आश्रित है, एक अनुमान किया, जैसे रूपादि आश्रित होते हैं वैसे इच्छा आदि भी आश्रित है, गुण है। अच्छा, फिर कहाँ आश्रित है, कहा पृथ्वी आदि आठ में नहीं व्यवस्था, क्यों चैतन्य समानाधिकरण आश्रित, चैतन्य जहां होगा चेतनत्व तो समानाधिकरण से इच्छा आदि पाए जाते हैं, जहां चेतनत्व तो होगा वहीं इच्छा आदि होते हैं, तो अन्य में नहीं पृथ्वी आदि में नहीं हो सकते, इसलिए आत्मा के धर्म माना उन्होंने, अनुमान से सिद्ध किया। किंतु श्रुति बोलती है कि काम क्रोध इच्छा आदि जित श्रद्धा श्रद्धा धृति भी हीरी लज्जा सब सर्वे बनेगा, सबसे मना ही है ऐसा बोलती है, इसलिए इच्छा आदि नाम मनोधर्मतया, इच्छा आदि जो गुण तुमने आत्मा में कहा था मन का धर्म है, वो आत्मा में नहीं है इच्छा आदि, पारिशिष्य ने आत्मा में कहा था मन का धर्म है, वो आत्मा में नहीं है इच्छा आदि, पारिशिष्य आत्मा में दुख सिद्ध करना चाहते हो चौदह गुण, इच्छा आदि गुण आत्मा में है कहना चाहते हो, तो दुख है संसारी कहना चाहते हो, किंतु इच्छा आदि को वेद में क्या कहा बोला, मन में बोला, आत्मा धर्म है ही नहीं, इच्छादि नाम मनोधर्मतया, इच्छादि मन के धर्म होने से पारिशेष्यासिद्धि, परिशेष की परिशेष न्याय लगाया था तुमने आत्मा के धर्म है करके, असिद्धि होने से तदीय युक्तिया भी वही तार्किकों की युक्ति के द्वारा भी प्रतीचा संसारित्व अनुगमात, प्रतीक माने आत्मा को संसारित्व सिद्ध नहीं हो सकता। तद असंसारित्व, आत्मा असंसारी है, मुमुक्षुवीर निर्भयी अभ्युगंतुम शक्य, आत्मा को असंसारी से मुमुक्षु के द्वारा निर्भीक होकर के स्वीकार किया जा सकता है। बात टीका रहता अच्छा टीका में क्या रहते, तार्किका आदि सिद्धांत से आप मिथो वैदिक तर्क से विरोधात असिद्धि प्रसंगात, यदि सर्वतर्का विरोधी मानोगे सिद्धांत को तो वैदिक तर्कों के साथ तुम्हारा भी विरोध है, इसे तुम्हारा भी ठीक नहीं होगा। अच्छा द्वितीय तू द्वितीय मानेगे कतिपय तर्क का अविरोध, सारे तर्कों का विरोध नहीं, कतिपय तर्क कुछ तर्कों का विरोध ऐसा मानोगे तब तो कहते द्वितीय तू द्वितीय कतिपय तर्क का अविरोध, उस पक्ष में तो स्रौत तर्क अविरोधात आत्मा असंसारित्व सिद्धांतों भी सिद्ध है। स्रौत तर्क के साथ में वेदांत का कोई विरोध नहीं होता, आत्मा जो असंसारी घोषित करने वाला स्रौत तर्क के द्वारा विरोध नहीं है, इसे आत्मा असंसारी भी सिद्ध हो जाएगा। सर्वतर्क का विरोध नहीं है, कतिपय तर्क का विरोध है, तो स्रौत तर्क जो हमारे पास है श्रुति समय तर्क उसके साथ आत्मा असंसारी है कोई विरोध नहीं होता इसमें, इसलिए ये भी असंसारी आत्मा सिद्ध हो जाएगा। ये कह रहे हैं द्वितीय तो स्रौत तर्क अविरोधात, श्रुति संबंधी तर्क अविरोध होने से हमारे आत्मा जो असंसारी आत्मा में आत्मा असंसारित सिद्धांत भी सिद्ध, आत्मा असंसारित सिद्धांत वेदांत सिद्धांत वो भी सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध दीदी अभिसंधाय इसी अभिप्राय लेकर कहते हैं न युक्ति आपी का न युक्ति आपी आत्मा दुखित अनुपत्ति है, युक्ति से भी तर्क से भी आत्मा में दुखित तो होना संभव नहीं, संसारित तो होना संभव नहीं। ठीक है किंच दुखादिर आत्मधर्मो न भवती वैद्यवाद रूपवत, अनुमान देते हैं सिद्धांत कहते हैं दुखादि जो है ना आत्मधर्म नहीं होता, दुखादि दुखादि आत्मधर्म नहीं, दुखादि को रख करके संसारी घोषित कर रहा वो दुखादि गुण आत्मा में करके, तो कहते हैं सिद्धांत कहते हैं दुखादि आत्मधर्मो न भवती, दुखादि जो है आत्मधर्म नहीं हो सकता। वैद्यवाद वैद्य होता है, हम जानते हैं उसको, आत्मा जानता है उसको, वैद्यवाद रूपवत जो जो जो वैद्य होगा वो आत्मधर्म नहीं होता, जैसे रूप रूप वैद्य है आत्मधर्म नहीं होता, इस पर दुख भी दुखादि भी वैद्य है इसलिए आत्मधर्म नहीं है, वो वैद्यता नहीं वैद्य है वो, इसलिए नहीं कहा नहीं दुखे न प्रत्यक्ष विषय आत्मनो विशेषत्व प्रत्यक्षा विषय त्वादिकावास, जो दुख है प्रत्यक्ष का विषय है, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है दुख, उसके साथ आत्मा विशेष्य नहीं बनेगा, आत्मनो न विशेषत्व, तुम आत्मा में विशेषत्व धर्म नहीं आता, क्यों आत्मा प्रत्यक्षा विषय, आत्मा प्रत्यक्ष का अविषय है, प्रत्यक्ष का विषय दुख के साथ आत्मा का होना संभव नहीं, विशेष्य बनना संभव नहीं, क्यों प्रत्यक्ष का अविषय है आत्मा। ठीक है ठीक है हम देखते हैं प्रत्यक्षा प्रत्यक्ष अविषयत्व उगते आत्मा प्रत्यक्ष का अविषय है कहा सिद्धांत ने, प्रत्यक्ष अविषयत्व उक्त्या प्रत्यक्ष का अविषयत्व कथन के द्वारा प्रतिचह तद विषय दुखादि विशेषत्व अयुक्तम, इसलिए आत्मा में उसको विषय करने वाला जो दुखादि विशेषत्व, दुखादि का विशेषत्व तो ठीक नहीं है, क्यों आत्मा प्रत्यक्ष का विषय है, दुखादि प्रत्यक्ष का विषय है, इसलिए दुखादि प्रतिचह तद विषय दुखादि विशेषत्व अयुक्तम, इसलिए प्रत्यक्ष का जो विषय है दुखादि उसके साथ विशेष्य मानना ठीक नहीं, क्यों प्रत्यक्ष प्रत्यक्षयो शब्दाकाशयोरिव दुखात मनोरपी गुणगुणित संभवा की संगत, पूर्वादि बोलता है कि आपने जो कहा कि प्रत्यक्ष विषय युक्ति दी आत्मा को, इसलिए दुख का विशेष्य बनने सकता, आपने कहा ठीक नहीं है यह अयुक्त में ठीक नहीं, क्यों तो कहा प्रत्यक्ष प्रत्यक्षयो शब्दाकाश, एक प्रत्यक्ष का विषय है शब्द और अप्रत्यक्ष का विषय है आकाश, ये दोनों का शब्द प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष शब्द आकाश और रिवा, जैसे शब्द और आकाश है दोनों के समान, दुखात मनोरपी गुणगुणित तो भाव संभवात, दुख और आत्मा में भी गुणगुणित तो संभव है, जैसे दुख गुण है आत्मा गुणी है, जैसे शब्द गुण है और आकाश गुणी है, तो यहां भी गुणगुणी भाव होना संभव है, विशेषण विशेष भाव होना संभव है, ये शंका पूर्वादि शंका करता है आकाशस्य शब्द गुणवत्वत् जैसे आकाश शब्द गुण वाला होता है ठीक इसी प्रकार आत्मनो दुखित्वम जैसे आकाश में शब्द गुण रहता है उस प्रकार आत्मा में दुख रहता है दुखी आत्मा दुखित्व है यदि चेत महा सिद्धांत कह रहे हैं ठीक है ठीक है सिद्धांत कहते हैं यत्र धर्म धर्मी भाव तत्र एक ज्ञान गम्यत्व जहां धर्म धर्मी भाव होगा ये धर्म है शब्द और आकाश धर्मी हो जाता है यत्र धर्म धर्मी भाव जहां धर्म धर्मी भाव होगा ठीक है वहां तत्र एक ज्ञान का तो वहां एक ज्ञान का विषय बन जाता है वहां दृष्टम यथा शुक्लो घटे जैसे दृष्टांत दे रहे हैं जैसे शुक्लो घटे घटे हैं शुक्ल धर्म है घट धर्मी है शुक्लो घटे बोला जाता है शुक्ल गुण विशिष्ट घट शुक्ल धर्म है और घट धर्मी है वहां पर एक ज्ञान का विषय बन जाता है बोला जाता है शुक्लो घट वहां गुणगुण भाव है धर्म धर्म भाव है शुक्ल धर्म है घट धर्मी है तद व्यापकम व्यावर्तमानम जब व्यापक एक ज्ञान गम्यत्व तो जहां नहीं रहेगा दुख और आत्मा भी एक ज्ञान गम्यत्व तो नहीं रहेगा क्यों तो धर्म धर्म भाव नहीं होता वहां तो तद व्यापकम एक ज्ञान व्यापकम दुखात्मनो धर्म धर्मत्व व्यावर्तित जहां एक ज्ञान गम्यत्व तो नहीं होगा एक ज्ञान का विषय नहीं बनता वहां पर धर्म धर्म भाव भी व्यावृत्ति कर देगा धर्म धर्म भाव भी नहीं हो सकता शब्दाकाश भी हाँ शब्द और आकाश का आपने जो दृष्टांत दिया पूर्वादि ने दृष्टांत दिया तो वो भी गुणगुणी भावो न अस्माकम हम वेदांतियों का संबंध नहीं आकाश और शब्द गुणगुणी भाव है शब्द गुण है आकाश गुणी है धर्मी है ये हमारे यहां संबंध नहीं है हम वेदांति नहीं मानते उस बात को वो तो तुम्हारे घर की बात है वो शब्दाकाशयोरपी गुणगुणी भावो न अस्माकम सम्मत शब्द और आकाश में भी जो गुणगुणी भाव है वो आपको इष्ट है वह अस्माकम न सम्मत हमारे लिए हमारे यहां सम्मत नहीं हो अभी सम्मत नहीं शब्द तन्मात्र आकाश में स्थित है शब्द तन्मात्रा को आकाश कहते हैं कहां शब्द और आकाश के गुण विभाव शब्द तन्मात्रा को आकाश बोलते हैं हमारे यहां तो यह है तन्मात्रा और आकाश शब्द तन्मात्र आकाशम स्थित इति आशय न एक प्रत्यय विषय तो अनुपत्य बोल दिया आत्मा और दुख में एक ज्ञान का विषय बन नहीं सकता राशि में कहा न एक प्रत्यय विषय तो अनुपत्य एक ज्ञान का विषय बन नहीं सकता ठीक है दुखात्मा टिप्पणी में कहा दुख और आत्मा का एक ज्ञान का विषय बनना संभव नहीं ये बोला आगे ठीक है कथम तद अनुपत्ति तत्र एक ज्ञान का विषय क्यों नहीं हो सकता आत्मा और दुख में प्रश्न उठा कथम तद अनुपत्ति तत् एक ज्ञान विषयत्व दुख और आत्मा में एक ज्ञान विषय क्यों नहीं ये प्रश्न किया पूर्वादि ने उत्तर देते हैं नहीं भाष्य में कहते हैं नहीं सुख ग्राहकेण प्रत्यक्ष विषय न प्रत्यय प्रत्यक्ष प्रत्यय न नित्य अनुमेश आत्मनो विषयीकरण उपद्यते सुख ग्रह सुख को ग्रहण करने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा सुख को ग्रहण करने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यय माने ज्ञान नहीं सुख ग्राहकेण प्रत्यक्ष प्रत्यय न सुख को ग्रहण करने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसके द्वारा नित्यानुमेय से आत्मा आत्मा आत्मा को नित्य अनुमेय मानने वाले प्राचीन नैयायिक और सांख्य और उसके मत के आधार पर बोल रहे हैं आत्मा नित्य अनुमेय होता है प्राचीन नैयायिक नव्य नैयायिक तो आत्मा प्रत्यक्ष मानते हैं मन मन मन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है मानते हैं आत्मा को किंतु तो प्राचीन नैयायिक आत्मा अनुमेय वस्तु मानते हैं प्रत्यक्ष नहीं होता कहते हैं तो उनके मत से बोल रहे हैं नहीं सुख ग्राहकेणा प्रत्यक्ष विषय सुख का ग्रहण करने वाला जो ज्ञान करने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है सुख विषय करने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा नित्य अनुमेय से आत्मा नित्य अनुमेय आत्मा मानने वाले प्राचीन नैयायिक और सांख्य है उनके मत के आधार से बोल रहे हैं नित्य अनुमेय से आत्मा विषयीकरण न उपपद्य दे विषय करना संभव नहीं है क्यों सुख का ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान है और आत्मा अनुमान का विषय है तो आत्मा को विषय करना संभव नहीं वो तो सुख को ग्रहण करने वाला होता है प्रत्यक्ष ज्ञान वो प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मा को विषय नहीं कर सकते वो अनुमान का विषय है किसके मत से अनुमान का विषय है प्राचीन नैयायिक अथवा सांख्यिक मत उसको होना संभव नहीं विषय करना संभव नहीं इसलिए दुखी अहम बोलना संभव नहीं है मन को लिए बिना ये कहना वेदांतिक वेदांतिक वेदांतिक के बाद आगे बताएंगे। तस्य से विषय कर गए आत्मन एकत्वात् विषय अभाव प्रसंग। यदि सुख का ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा यदि आत्मा को विषय कर दिया जाए, आत्मा को विषय बनाया जाए, तो स्थिति में क्या होगा? तस्य से विषय कर गए, आत्मा को भी विषय करने पर आत्मन एकत्वात्, आत्मा तो एक ही है, तो आत्मा किस कोटि में गया? विषयी कोटि में गया। किस कोटि में? विषय कोटि में चला गया, विषयी का अभाव हो गया। कौन जानेगा? तस्य च विषयीकरण, मैंने आत्मना विषयीकरण, आत्मा को भी यदि विषय करता है सुख ग्राहक प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ज्ञान, तो उस स्थिति में आत्मना एकत्वात्, आत्मा तो एक ही है, इसलिए क्या होगा? तो विषयी अभाव प्रसंग, आत्मा विषय कोटि में चला जाएगा तो विषय ही नहीं रहेगा। एक ही है आत्मा, विषय और विषय तो हो नहीं सकता, तो विषय कोटि में चला जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता हो तो विषय बन गया आत्मा, फिर विषय ही नहीं रहेगा, जानने वाला कौन रहेगा? विषय ही नहीं रहेगा, यह स्थिति आ जाएगी। कहा एकस्य विषय विषयित्व दीपवत चेतना, पूर्वादि कहता है एक ही व्यक्ति विषय भी बन जाता है और विषयी भी बन जाता है, जैसे दीपक अपने को प्रकाश करने वाला भी दीपक और प्रकाशित होने वाला दीपक, दीपक अपने को भी प्रकाश करता है ना, तो प्रकाशक और प्रकाश्य दोनों हो जाता है, विषय और विषयी दोनों होता है दीपक। ठीक इसी प्रकार आत्मा विषय भी बन जाएगा, विषय भी हो जाएगा, ऐसा नहीं आई तर्क उठाई, तब कहते ना सिद्धांत कर नहीं हो सकता। युगपद असंभव, एक ही काल में वही व्यक्ति विषय भी बने और विषयी भी बने, संभव नहीं। दीपक में ऐसा नहीं है, दीपक में स्वयं प्रकाश है दीपक, वहां प्रकाश और प्रकाशक दो नहीं होता, दीपक दीपक को प्रकाश नहीं करता, प्रकाशित नहीं करता, दीपक घटादि को प्रकाशित करेगा, दीपक दीपक को प्रकाशित नहीं करता, ऐसी स्थिति है वहां। प्रकाशक और प्रकाश दोनों, कर्ता और कर्म दोनों नहीं होंगे, ये कह रहे हैं। युगपद असंभवाद, एक साथ विषयी भी बने और विषय भी बने, संभव नहीं। और दूसरी बात, दीपक में तो कथनचित घटा भी सकते हो, क्यों? सावयव पदार्थ है वो, एक अंश विषयी बनेगा एक अंश विषय बनेगा, ऐसा घटा भी जा भी सकता है, किंतु आत्मनि अंशानुपत्ति, आत्मा में तो अंशांशी भाव है ही नहीं, निर्भय है आत्मा, तो वहां एक ही काल में विषय भी बने, विषय ही बनेगा तो विषय नहीं रहेगा, और विषय बनेगा तो विषय नहीं रहेगा, क्यों? दीपक में तो अंशांशी भाव है, एक अंश प्रकाश करेगा एक अंश प्रकाशित होगा, मान सद सावयव है वो, किंतु आत्मा निर्भय है, अंशांशी भाव भी नहीं है, अंश नहीं है, एक अंश प्रकाश करे एक अंश विषय बने एक अंश विषयी बने, ऐसा संभव नहीं है, ये कहा। दो नंबर की टिप्पणी है, आत्मनो द्रव्य रूपेण विषयत्व बोध रूपेण च विषयित्व इति उभय रूपात्मवादी भाट्टमतम सकार से निरसम, सकार निरसम कहते हैं। ये कुमारी भट्ट का मत है, उनके सिद्धांत में कहते हैं आत्मा दोनों हो जाता है, आत्मनो द्रव्य रूपेण विषयत्व, आत्मा द्रव्य भी है ज्ञान रूप भी है, दोनों चित जड़ उभय रूप आत्मा को मानते हैं वो, कुमारी भट्ट के सिद्धांत क्या मानते हैं, आत्मा को उभय रूप मानते हैं, जड़ अंश भी चेतन अंश दोनों अंश विस्तृत है मानते हैं, जो जुगनु कीड़ा होता है ना उसके दृष्टांत देते हैं, स्वयं प्रकाशक स्वयं प्रकाश से होता है उसका दृष्टांत देते हैं। तो आत्मनो द्रव्य रूपेण विषयत्व, आत्मा द्रव्य रूप से तो विषय है और बोध रूपेण तो विषय, ज्ञान रूप से विषय ही है, उभय उभय रूपात्मवादी उभय रूप मानने वाले कौन है? भट्ट मतम, कुमार जी भट्ट के मत को चकार के द्वारा निराश कर दिया, राष्ट्र में चकार लगा दिया, आत्मनि अंश अनुपपत्तेश्च, इससे भी ऐसा अंश नहीं हो सकता है कि दो रूप बने, द्रव्य रूप से विषय विषय बने और बोध रूप से, वो दो अंश मानेंगे तब होगा ना, आत्मा में अंश हो ही नहीं सकता, निर्वैध है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम, ऐसा कहा श्रुति है, दिव्यो है मूर्त पुरुष अमूर्त कहा, निर्वय कहा है, इसलिए बात का मत भी ठीक नहीं है, ठीक है, ठीक है। देखें नित्य अनुवेश जड़ तार्किक मतानुसार सांख्य मत समय अनुसार से उत्तम, ये जो सिद्धांत ने जो कहा था नहीं सुख ग्राह के प्रत्यक्ष प्रत्यय ना नित्य अनुवेश से आत्मनो विषयकरण उपद्य थे जो कहा था, तो नित्य अनुवेय आत्मा जो कहा किसके मत से? जड़ तार्किक मतानुसार, जड़ माने बूढ़े प्राचीन तार्किक के मत से कहा, हो जर्जर हो गए वृद्ध हो गए जो तार्किक, और सांख्य मत के अनुसार से भी वही है, दोनों ही मानते हैं आत्मा नित्य अनुमेय होता है करके प्राचीन नहीं आए और सांख्य मानते हैं, उनके मत से कहा। वेदांत मत में अनुमेय आत्मा अनुमेय की नहीं, आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा न प्रत्यक्ष है न अनुमेय है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको जानने वाला है वो, प्रमाण का विषय नहीं है, क्यों प्रमाण से पहले सिद्ध वस्तु है वो, माने प्रमाण देने वाला व्यक्ति पहले होता है। मैं अमुक प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष आदि में कोई भी प्रमाण होगा, मैं अमुक प्रमाण के द्वारा अमुक वस्तु की सिद्धि करूंगा, वो कहने वाला व्यक्ति पहले होगा तभी तो प्रमाण देगा वो, तो आत्मा पहले ही विद्यमान होगा, क्या प्रमाण से सिद्ध होना, वो प्रमाण देने वाला है वो, तो आत्मा के बिना प्रमाण दिया नहीं जा सकता, पहले प्रमाण देने वाला व्यक्ति हो तब तो प्रमाण देगा, तो उसको कोई प्रमाण का विषय बनाना संभव नहीं है, ऐसा है आत्मा। तो प्राचीन नैयायिक और सांख्य मत के अनुसार के नित्य अनुवय आत्मा कहा गया। आधुनिकम तार्किकम प्रत्यह, जो आधुनिक वर्तमान जो तार्किक हैं उनको खंडन करते हैं, तस्य कहा, तस्य विषय करने, यदि तुम आत्मा को विषय कर विषय मानोगे, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनाने जा रहे हो आत्मा को, ऐसी स्थिति में तस्य विषय करने, आत्मा को विषय करने पर, हाँ आत्मा ने एक एकत्वाद, आत्मा तो एक ही है, एकत्वाद विषयी अभाव प्रसंग, विषय का अभाव हो जाएगा फिर, आत्मा यदि विषय बन गया तो विषय ही नहीं रहेगा, कौन विषय करेगा उसको। अच्छा ठीक है, मैं कहते हैं इसको सुखादिवत आत्मनोपि प्रत्यक्ष विषय करे, यही सिद्धांत बोल रहे हैं, जैसे सुखादि को प्रत्यक्ष प्रमाण से तुम विषय बनाते हो, इसी प्रकार आत्मा को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय करने पर, सती प्रमाण कर विषय करने पर, एकस्मिन देहे तदैक्य सम्मति है, एक शरीर में एक ही आत्मा सम्मति, सर्वसम्मति, एक शरीर में कितने आत्मा होता है, एक ही आत्मा होता है, सर्वसम्मति है ये, केवल हमारा मत नहीं है, सब सारे के मत जितने भी है, एकस्मिन देहे तदैक्य सम्मति, एक शरीर में एक ही आत्मा सर्वसम्मति से सिद्ध होता है, आत्मांतर से तत्र अयोगात, एक शरीर में तत्र बने, एकस्मिन देहे, एक शरीर में अन्य आत्मा हो रहे, दो आत्मा हो नहीं सकते, एक ही आत्मा है, एकत्र भोक्तृद्वय अनिष्ट, एक ही शरीर में दो भोक्ता अनिष्ट होता है, दो मानना संभव नहीं, अनिष्ट है स्थिति, इसलिए पुरुषांतर से अन्यम प्रति अप्रत्यक्षत्वात्, अन्य अन्य व्यक्ति में रहने वाला आत्मा इसको जाने का कहेंगे तो अन्य का प्रत्यक्ष अन्य को नहीं होता, पुरुषांतर हो अन्य शरीर में रहने वाला जो आत्मा होगा उसका इस शरीर में रहने वाले आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, पुरुषांतरस्य जो अन्य शरीर में रहने वाला आत्मा हो अन्यम प्रति अप्रत्यक्ष होता, अन्य आत्मा के प्रति प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए दृष्टि अभावात, जब आत्मा दृश्य कोटि में चला जाएगा, प्रत्यक्ष का विषय बनाओगे तो दृश्य कोटि में चला गया, दृष्टा का अभाव हो गया, दृष्टि अभावात आत्मदृश्यत्व सिद्धि, जब दृष्टा नहीं रहेगा तो दृश्यत्व भी नहीं बन पाएगा, किसे दृश्य बनाना है, दृष्टा का अभाव होगा तो दृश्यत्व की सिद्धि भी नहीं होगी, आत्मदृश्यत्व सिद्धि, आप दृष्टा के बिना दृश्य भी नहीं बनेगा, असिद्धि होगी। कहा तीन नंबर टिप्पणी, पुरुषांतर से शरीरांतरवर्ती आत्मा, तो शरीरांतरवर्ती आत्मा को अन्य आत्मा की ज्ञान नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता, एक में दो आत्मा तो है ही नहीं एक शरीर में, तो उसको विषय बनाओगे तो फिर उस स्थिति में दृष्टा की सिद्धि नहीं हो पाएगी, विषय की सिद्धि होने दृष्टा की सिद्धि, दृष्टा की सिद्धि नहीं तो दृश्य भी नहीं है, दृष्टा ने तो कहां से दृश्य होना, ये स्थिति आ जाएगी। ये कहा आगे पूर्वादि बोलता है, नहीं हो जाता है, जैसे दीपक है ना, स्वयं प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश्य है, माने अन्य को भी प्रकाश करता है तो अपने को भी प्रकाश करता ही हो, इस प्रकार आत्मा भी मान दृष्टा भी बनेगा, दृश्य भी बनेगा, पूर्वादि की शंका यही है। एकस्य एव, कहा पूर्वादि ने कहा, एकस्य विषय विषयित्व दीपवत इचेत न, एक ही विषय भी बन जाएगा, विषय भी बनेगा एक ही, दृष्टा दृश्य दोनों बन जाता है, जैसे दीपक होता है, पूर्वादि की शंका की, तो सिद्धांत न कहेंगे ठीक है। आत्मा विषय विषय तुम कार्सन अंशाभ्याम, सिद्धांत पूछते हैं भाई, आत्मा को जो विषय बनाना चाहते हो तुम, विषय और विषयित्व तो दोनों बनाना चाहते हो, आत्मा विषय भी है विषय, जैसे दीपक है उसी प्रकार आत्मा विषय भी है और विषयी भी है, दृष्टा भी है दृश्य भी है, ऐसा बोलना चाहते हो, क्यों कार्तिक ना अंशाभ्याम, संपूर्ण रूप से है या अंशों से है, सिद्धांत ने विकल्प किया पूर्वादि की बातों में, आत्मनो विषय विषयित्व कार्तिक ना अंशाभ्याम, आत्मा में जो विषय और विषयित्व तो कहा वो संपूर्ण रूप से विषय विषय बनना है अथवा कुछ अंश विषय बनता है, कुछ अंश विषयी बनता है, विषय और विषय ऐसा मानना चाहते हो। संपूर्ण विषय बनता है, संपूर्ण काट से माने संपूर्ण, संपूर्ण विषय भी बनेगा, संपूर्ण विषय भी बनेगा ऐसा करना चाहते हो, अथवा कुछ अंश विषय बनता है या कुछ अंश विषयी बनता है कहना चाहते हो। दो विकल्प किया सिद्धांत है। आगे आद्य भी, पहला वाला कौन है, कार्षण, संपूर्ण विषय भी बनेगा, विषय भी बनेगा पक्ष में। आद्य भी युगपत क्रमेण वा, एक साथ विषय और विषय दोनों बन जाना है, संपूर्ण आत्मा विषय बनेगा, संपूर्ण आत्मा विषय बनेगा एक ही काल में, अथवा क्रम से एक समय में विषय बनना, एक समय में विषय बनना। आद्य भी, आद्य माने है प्रथम पक्ष, कार्षण वाला पक्ष, उसमें भी युगपत क्रमेण वा, एक साथ विषय और विषय बन जाना है आत्मा को, संपूर्ण आत्मा विषय होगा, संपूर्ण आत्मा विषय भी होगा ऐसा मानना ठीक है, मानोगे, अथवा एक बार विषय बनेगा, एक बार विषय बनेगा, अंश अंश बन जाएगा। विकल्प करके कहते हैं नाद्य प्रथम पक्ष नहीं, एक साथ होना संभव नहीं, एक साथ यदि संपूर्ण विषय बन गया तो विषय कौन बनेगा फिर, संपूर्ण विषय भी बनना और विषय भी बनना, संपूर्ण आत्मा विषय बन गया तो विषय क्या बनेगा फिर, वह यदि विषय ही बन गया तो विषय नहीं रहा, उपक्ष ठीक नहीं। नाद्य न युगपत असंभव, एक साथ संपूर्ण आत्मा विषय भी बने और संपूर्ण आत्मा विषय बने संभव नहीं है, एक साथ विषय बनेगा तो विषय ही नहीं रहेगा, विषय ही बनेगा तो विषय नहीं रहेगा, ये पक्ष है। क्रियायां गुणत्वम कर्तृत्वम तत्र प्राधान्यम तत्र कर्मत्वम, अतो युगपत एक क्रियां प्रति एक साकल्य गुण प्रधान अयुगात नैव मित्र, सिद्धांत का कहना यही है। यहां क्रिया जो कोई भी क्रिया करते हैं आप, क्रिया में गुणत्वम कर्तृत्वम, कर्तृत्व गौण होता है, तत्र प्रधानत्वम कर्मत्वम, उस क्रिया में, तत्र माने क्रियाया, उस क्रिया में प्रधान होता है कर्मत्व। अतो युगपत एक क्रिया प्रति एक साथ, एक ही बार में एक क्रिया के प्रति एक साथ प्रति एकस्य साकल्य, एक ही व्यक्ति संपूर्ण रूप से गुण प्रधानत्व अयोगात, माने गुण भी बने, गौण भी बने, प्रधान भी बने, संभव नहीं है, विषय बनेगा तो विषय बनना संभव नहीं, विषय बनेगा तो विषय होना संभव नहीं, न दीप्ति, दीप्ते पक्ष क्रम वाला पक्ष मानेगा नहीं, माने क्रम से होगा, एक बार विषय ही बनेगा पूरा संपूर्ण आत्मा, एक बार माने विषय बन जाएगा, एक साथ नहीं होगा, क्रम से होगा, इसको खंडन कर न दीप्ति कहा, न दीप्ति एक अभाव है अन्य अभाव इति महत्व है, एक का अभाव जो होगा तो अन्य का अभाव स्वतः माना जाएगा, जब विषय नहीं रहेगा तो विषय ही नहीं है, विषय ही नहीं है तो विषय नहीं है, माने क्रम से मानते हो, एक बार विषय ही बन जाएगा आत्मा, एक बार विषय बनेगा, तो विषय ही जब बन गया तो विषय है ही नहीं, एक ही तो आत्मा है, एक अभाव है अन्य अभाव, एक न होने पर दूसरा नहीं रहेगा, एक अभाव है एक होने पर अन्य का अभाव हो जाएगा, चाहे विषय रहे चाहे विषय रहे, जब विषय ही बन गया तो विषय नहीं है, तो विषय हो गया तो विषय ही नहीं है, ऐसी स्थिति, ऐसा मान करके कल्पांतरम प्रत्यह, कल्पांतर दूसरा पक्ष क्या था, अंशांश अंशाभ्याम कहा था, उसको लेकर बोलते हैं, कहा पांच छह सात की टिप्पणी है, पांच में आद्य द्वितीय, द्वितीय में प्रथम पक्ष का द्वितीय पक्ष है, योगपद क्रमेण भावे क्रम वाला पक्ष सही है, उसका खंडन कर दिया, एक भावे अन्य भाव, एक जब विषय बन जाएगा विषय ही नहीं रहेगा, विषय बनेगा तो विषय नहीं, ठीक होगा मत्वा छह की टिप्पणी, मनसायु प्रत्याग है, द्वितीय पक्ष का मन से खंडन कर दिया, ठीक है लिखा नहीं कुछ, अच्छा साथ में कहते हैं कल्पांतरम माने अंशा अंशाभ्याम एकस्यापि आत्मनो विषय विषय तो पक्षम इत्यर्थ, अंशाभ्याम का अर्थ है एक ही आत्मा में विषय और विषय दो भाग हो जाएगा, दो भाग होगा जैसे दीपक में हो जाता है ऐसा कहे तो उसका खंडन करते हैं, ये कहा आत्मनि इत्यादि का, आत्मनि अंश अनुपत्ति से वाचना का, आत्मा में अंश होना संभव है, निर्भव है आत्मा, दीपक में तो कथनचित घटाया जा सकता है, कुछ अंश वहां पर प्रकाशक बनता है, विषय बनता है, कुछ अंश विषयी बन जाता है, प्रकाश से और प्रकाश दो बन जाएगा, कुछ अंश घटा सकते हैं किंतु आत्मा में घटाना संभव नहीं है, क्यों निर्भय है, ठीक है। एतेना प्रदीप दृष्टांतो भी प्रतिनिधि, इस आत्मा में अंश का अभाव होने से इसी के खंड द्वारा प्रदीप दृष्टांत भी खंडित हो गया, जो दीपक का दृष्टांत दिया था वो भी खंडित हो गया, प्रतिनिधिता बने खंडित, तस्य अंशाभ्याम तद्भावे प्रकृत अननुकूलत्वात्, उसके दीपक में अंश होने पर भी, अंश होकर के दो होने पर भी, तद्भाव माने विषय विषय भाव होने पर भी प्रकृति में अनुकूल नहीं है, आत्मा के साथ अनुकूल नहीं है। क्यों? आत्मा निरंश है, वो सांश है, अनुकूल नहीं है। दीपक का दृष्टांत भी घटता नहीं, क्यों? वो सावय वस्तु है और ये निर्वय है, तो दृष्टांत अनुकूल नहीं है यहाँ। ये कहा ये तेना प्रदीप दृष्टान्त हो पड़ते हैं, आत्मा निर्वय होने के कारण अंशा हो नहीं सकता आत्मा में, इसलिए प्रदीप दृष्टान्त हो भी प्रतिनिधित्व बने खंडित, वो दृष्टान्त दे करके आत्मा में अंश सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? कश्य मन प्रदीप से अंशाध्याम तद्भावे, दो अंश मान करके तद्भाव मान विषय विषय भाव मानने पर भी, एक अंश विषय एक अंश विषय मानने पर भी, सावय है वो मानने पर भी प्रकृत अनुकूलत्व, प्रकरण आत्मा का है यहाँ, उसके साथ अनुकूल नहीं है प्रकृत अनुकूलत्व, प्रकृति के साथ अनुकूल नहीं है वो, क्यों? ये निर्वय है, दृष्टान्त दिया सावय। आठ नौ की टिप्पणी, चार नंबर, आठ नंबर, सात कल्पांतरम प्रत्योधोक है, चार भाष्य में ठीक है, अच्छा चार मीमांसा का समयोयम, ये जो बोलने वाले कौन है? जब कोई क्रिया होती है तो कर्तृत्व तो गौण होता है, कर्मत्व तो प्रधान होता है, ऐसा मान पर उनके मत से देखने पर क्या होगा, एक ही काल में एक ही व्यक्ति गौण और प्रधान दोनों होना संभव नहीं, जो कहा था चार नंबर में बताते हैं। क्रियायाम कर्तुर गौणतया अन्वय, जो क्रिया होती है तो कर्ता को गौण रूप से वहां संबंध किया जाता है, कर्ता गौण होता है, कर्मणस्य प्राधान्य, कर्म में विषय विषय की प्रधानता होती है, कर्ता की गौणता है क्रिया में, कर्म माने विषय प्राधान्य न, तथा घटम पश्यति, ये जो बोला जाएगा घटम पश्यति, क्रिया हो रही दर्शन क्रिया, घटम पश्यति जो बोला जाता है यहाँ, एक कर्तिक वर्तमान दर्शन कर्म घट इति तन मते अर्थ, मीमांसक मत भी अर्थ होता है घटम पश्यति का अर्थ, एक कर्ता वाला पश्यति एक वचन है, कर्ता एक है यहाँ ऐसे सिद्ध होता है, पश्यति जो है ना एक वचन है, घट लगा रहे एक वचन है, घटम पश्यति बोलते समय में ये सिद्ध मीमांसा के आधार पर ऐसा अर्थ निकाला जाता है, कैसा अर्थ होता घटम पश्यति का, एक कर्तिक एक कर्ता वाला, एक कर्ता वाला वर्तमान दर्शन कर्म का, दर्शन कर्म कब हो रहा है? पश्यति वर्तमान काल में है, वर्तमान दर्शन कर्म का, दर्शन विषय का, वर्तमान दर्शन विषय का कर्म घट माने विषय घट है वहां, वर्तमान दर्शन कर्म कर्म माने विषय घट है ऐसा ज्ञान होता है, ये कहा उनके मत में मीमांसकों के मत बात है। तद्भावे एतेन, आठ की टिप्पणी थी, एतेन एकस्य विषय विषयित्व निरसन, एक व्यक्ति में विषय और विषयित्व दोनों होना संभव नहीं, वही विषय बने वही विषय बने एक काल में, भिन्न काल में दोष आता, किसी का विषय बने किसी के विषय बने वो अलग है, एक ही काल में एक व्यक्ति में विषय और विषयित्व दोनों करना संभव नहीं है। एकस्य विषय विषयित्व निरसन निरसन होने से प्रतीचो निरंशत्व कथन है बात, अथवा एतेन अर्थ ये भी कर सकते हैं आत्मा को निरंश कथन करने के कारण, तो दीपक का दृष्टांत भी अनुकूल नहीं है, वो सांश है सावय है और आत्मा निर्वय है। एक टिप्पणी में आगे बताते हैं इसको, प्रतिनिधिता माने विघटिता, प्रदीप दृष्टान्त भी प्रतिनिधिता कहा था टीका में, तो प्रतिनिधि माने जब विघटित हो गया दृष्टांत सही नहीं हुआ, वो सावय है आत्मा निर्वय है विघटिता, विषम इति वार्ता मतलब विषम दृष्टान्त है समान दृष्टान्त नहीं है, क्यों? आत्मा निरवय दृष्टान्त असावय, तथा जब आरती के बाद कहा न व्यनक्ति प्रदीपोपी स्वतो भास्वर रूपतः विषयवाच बुद्धे नदी पश्यो उभयात्मता प्रतीतश्च निरंशत्वात् नदीपेन सधर्मता इति, वार्तिककार ने कहा न विरक्ति प्रदीपोपी स्वतो भास्वर रूप, दीपक भी अपने को प्रकाश नहीं करता, स्वयं प्रकाश रूप है वो दीपक, प्रकाशक और प्रकाश नहीं, अपने को प्रकाश नहीं करता, न व्यनक्ति न प्रकाश हेती दीपोपी न प्रकाश हेती, स्वयं को प्रकाश नहीं करता दीपोपी, क्यों? स्वयं भास्वर रूप है, स्वयं प्रकाश रूप है वो, स्वयं प्रकाश रूप है इसलिए अपने को प्रकाश नहीं करता, न व्यनक्ति माने न प्रकाश है, ऐसा अर्थ करना है। न व्यनक्ति प्रदीप को भी न व्यनक्ति, अपने स्वरूप को प्रकाश नहीं करता दीपक भी, अन्य को प्रकाश करेगा अपने को नहीं, क्यों? स्वतो भास्कर स्वयं वो भास्कर स्वरूप प्रकाश स्वरूप है वो। अच्छा, विषयत्वाच पुंगुदेर, दीपक विषय बनता है, पुरुष के बुद्धि का विषय बनता है, दीपक का विषय दीपक नहीं बनता, दीपक दीपक का विषय होता है, दीपक विषय होता है किसका बुद्धि, पुरुष बुद्धि का विषय बनता है, विषय भी है वो, माने प्रकाश करता है किंतु विषय ही है, दूसरे के विषय बना, अपना विषय नहीं है वो, स्वयं विषय बनता वैसा नहीं है। विषयत्वाच पुंगुदेर न दीप से उभयात्मता, इसलिए दीप दोनों नहीं है, प्रकाश और प्रकाशक दोनों नहीं है, दोनों नहीं है, माने अपने को प्रकाश करता नहीं है और विषय दूसरे का विषय बन रहा, अपना विषय नहीं बन रहा वो, इसलिए दीपक माने विषय और विषयी दोनों नहीं होता। प्रतीत निरंशत्वाद न दीपे न सदर्वदा, और दूसरी बात तुमने जो दृष्टांत दिया था दीपक का दृष्टांत दिया, प्रतीत निरंशत्वाद, आत्मा निरंश है, दीपक सावयव है, इसे दीपक के साथ आत्मा के साधर्म में नहीं है, वैधर्म है, ऐसे दृष्टांत नहीं दिया जाता, वो सावय वस्तु है निर्वय वस्तु, जैसे दीपक अपने को प्रकाश करता है स्वयं विषय बन जाता है, उसी प्रकार आत्मा ऐसा कहना बनता नहीं, ठीक है, देखें इसके यथा दृष्टांतम प्रतिपत्तिर विकल्पादि अनवकाशम इति आशंक्य दृष्टांत वगैरह, जैसे दृष्टांत है दीपक का दृष्टांत से ज्ञान हो गया, पूर्वादि कहता है जैसे दीपक प्रकाश और प्रकाश दोनों होता है, विषय और विषय हो जाता है, वैसे आत्मा भी एक होने पर भी विषय विषय हो जाएगा, पूर्वादि कहा, यही पूर्वादि का कहना, यथा दृष्टांतम जैसे दृष्टांत के द्वारा ही तो ज्ञान होना, जैसे दृष्टांत उस पर ज्ञान, दीपक में दोनों देखा गया, पूर्वादि ये बोलता है विषय विषय प्रतिपत्तिर विकल्पादि अनवकाशम, या आप जो विकल्प करते हैं ठीक नहीं है, इतने आशंक ऐसा शंका पूर्वादी की, तो दृष्टांतम बिगड़ते सिद्धांत उनके दृष्टांत को बिगड़ित कर देते, दीपक को ही बिगड़ित कर देते हैं, कहा दीपक भी अपने को प्रकाश नहीं करता ये बोलते हैं सिद्धांत ने कहा, न व्यनक्ति प्रदीपो की स्वतो भास्कर रूपतः, दीपक भी अपने को प्रकाश नहीं करता, स्वयं प्रकाश रूप है वो, प्रकाश का विषय नहीं है, ठीक है, नहीं दीपो दीपम प्रकाश है, दीप स्वयं को प्रकाश, दीप को ही प्रकाश नहीं करता, सिद्धांत जी बोल रहे हैं प्रकाश एक रसत्व आता तो प्रकाश स्वरूप ही है वो, कैसा है प्रकाश स्वरूप है, अतो न तस्य एक रसस्य, वो दीपक एक ही रस है, क्या रस है, प्रकाश स्वरूप है उसका, विषय विषयता इत्यर्थ, विषय विषय तो दोनों नहीं है दीपक में, माने वही प्रकाश करे वही प्रकाशित हो ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा सिद्धांत ने कहा तो पूर्वादि बोलता अस्तु तरी तस्य स्वप्रकाशता त्वदिष्टा आत्मवत् नित्य, फिर ऐसा माना जाए दीपक को जैसे आपके लिए आत्मा स्वयं प्रकाश मानते हैं उस प्रकार दीपक स्वयं प्रकाश माना जाए, अस्तु तरी स्वप्रकाशता, फिर दीपक में स्वयं प्रकाश माना जाए, त्वदिष्टा आत्मवत् जैसे आपको इष्टा आत्मा है स्वयं प्रकाश है आत्मा आपके, उसी प्रकार दीपक भी स्वयं प्रकाश माना जाए, सिद्धांत न आत्मा में दीपक में अंतर है, दीपक प्रकाश रूप होने पर भी दूसरे का विषय बनता है, पुंबुद्धि का विषय बनता है, किंतु आत्मा पुंबुद्धि का विषय नहीं बनता, इतना अंतर है दीपक और आत्मा में स्वयं प्रकाश होने पर भी, दीपक दूसरे की बुद्धि का विषय बनता है, दूसरे बुद्धि माने ज्ञान, दूसरे के ज्ञान का विषय, ये दीपक है जानता है दूसरा व्यक्ति, ऐसा आत्मा के लिए नहीं है, दीपक और आत्मा में भेद है, स्वयं प्रकाश मानने पर भी भेद है, आत्मा स्वयं प्रकाश है किसी अन्य का विषय नहीं बनता, किंतु दीपक स्वयं प्रकाश है अन्य का ज्ञान का विषय बनता है, बुद्धि माने पुरुष की बुद्धि माने ज्ञान उसका विषय बनता है दीपक, ये कह रहे हैं विषयत्वात्, ये कहा था विषयत्वात् पुंबुद्धि, दीपक पुरुष के बुद्धि माने ज्ञान का विषय बनता है, आत्मा नहीं बनता, स्वयं प्रकाश होने पर भी दीपक और आत्मा में इतना भेद है, दीपक स्वयं प्रकाश होने पर भी अन्य व्यक्ति के ज्ञान का विषय बनता है और आत्मा स्वयं प्रकाश है अन्य व्यक्ति के ज्ञान का विषय नहीं बनता, कितना अंतर है, ये कहा पुंबुद्धि माने स्वरूप स्फुरणम, पुंबुद्धि माने ज्ञान उसका स्वरूप स्फुरण, तद्व्याप्यत्व माने पुरुष की बुद्धि के ज्ञान का विषय बनता है दीपक, दीपक से अदा स्वप्रकाशता, इसलिए दीपक में स्वयं प्रकाशता नहीं है, अन्य के द्वारा प्रकाशित है दीपक, किसके द्वारा, पुरुष के बुद्धि के द्वारा प्रकाशित है, भाष्व रूप होने प्रकाश रूप होने पर भी अन्य के द्वारा प्रकाशित है, पूर्व के ज्ञान जानता है उसको, ये दीपक है जानने वाला दूसरा है, किंतु आत्मा में ऐसा नहीं है। दृष्टांत अभाव निगमयति, दृष्टांत का अभाव आत्मा के लिए स्वयं प्रकाश में दृष्टांत का अभाव को सिद्ध करते हैं। न कहा न दीप से उभयात्मता, दीपक में दोनों नहीं है, क्या नहीं है, प्रकाश्य और प्रकाशक नहीं है, अन्य के द्वारा प्रकाशित है, वो पुरुष के ज्ञान का विषय बनता है। किंच प्रदीप से जड़त्वात, दीपक जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों में भेद है, उसके दृष्टांत बना के आत्मा में कैसे घटा होगी विषय और विषय भाव, ये सिद्धांत कह रहे हैं। प्रदीप से जड़त्वात न तेन अजड़ प्रकाश से आत्मा, आत्मा तो जड़ नहीं है, प्रकाश है, प्रकाश से प्रकाश रूप आत्मा का समता, इसलिए आत्मा के दीपक के साथ समता नहीं है, वो जड़ है और आत्मा अजड़ है, प्रकाश रूप है, इसलिए इसके आत्मा का दीपक के साथ समता नहीं। कहा प्रतीचश्च निरंशत्वात् न दीपे न सधर्मता, निरंश माने निर्भाव है आत्मा और दीपक सावय है, इसलिए दीपक के साथ आत्मा के सधर साधर में नहीं है, इसलिए दृष्टांत नहीं बनता। अच्छा हो गए, नौ नंबर तद्भावे मैंने त्वरित्या विषय विषयत्व अभिमाने सती, कहा तुम्हारे तरीके से विषय विषय दुकाने पर प्रकृत अनुकूल, प्रकृत में अनुकूल नहीं है, जैसे दीपक विषय और विषय दोनों बनता है, तुम ये बोल रहे हो पूर्वादि के सिद्धांत बोल रहे हैं, ऐसे आत्मा भी बनेगा बनना यहां संभव नहीं, वो तो सांख्य पदार्थ था, वैसे दीपक भी माने विषय और विषय दोनों नहीं था, दूसरे का विषय विषय बनता है, विषय दूसरा है वहां, किंतु आत्मा विषय और विषय दोनों नहीं हो सकता, इसलिए कहा तो द्वितीया माने सिद्धांत पूर्वादि के तरीके से विषय विषय तो अभी माने आत्मा में विषय विषय माने पर दृष्ट अनुकूल नहीं है, प्रकृति अनुकूल है, तो आप प्रकृति में अनुकूल नहीं है दीपक, प्रकरण में ये कहा, समय हो गया है, यही रखते हैं फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।